Smart TV w zestawie z 20-calowym telewizorem SkyMaster oszczędzasz aż 429 zł, płacąc 3199 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce, sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Na zegarach już 15, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Po silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka nie ma kontaktu z 7 górnikami. W ich stronę ruszyli ratownicy, ale mają do przejścia 1,5 km. W tym serwisie Trójki także o trwającym Sejmie proteście osób niepełnosprawnych i opiekunów. I o demonstracjach w Moskwie. Policja zatrzymuje przeciwników Władimira Putina. Serwis Trójki zaczynamy od najnowszych informacji z Jastrzębia Zdroju. Jak już informowaliśmy, przed godziną 11 na głębokości około 800 metrów w kopalni Zofiówka miał miejsce wstrząs o sile prawie 4 stopni w skali Richtera. Część górników wycofano z zagrożonego rejonu. Niestety do tej pory nie ma kontaktu z 7 pracownikami. Na miejscu jest 8 zastępów ratowników górniczych. Te informacje potwierdza rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Katarzyna Jabłońska-Bajer. W rejonie wstrząsu przebywało 11 osób, z czego 4 zostały już ewakuowane. Niestety wciąż nie mamy kontaktu z 7 osobami, nie wiemy, co się z nimi stało. W rejonie tym występowało bardzo wysokie stężenie metanu, około 50%. W tej chwili minimalnie spada i do tej pory nie było możliwe, żeby ratownicy wyszli z bazy. Dodajmy, że górnicy prowadzili pod ziemią prace związane z drążeniem chodnika prześcianowego. Wstrząs w kopalni Zofiówka był odczuwalny w wielu miastach na Śląsku. Kolejne tematy w serwisie Trójki. To nie strona rządowa. Ma twarde i nieprzejednane stanowisko, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. I dodaje, że rząd natychmiast odpowiedział na propozycje złożone przez protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych. Według Elżbiety Rafalskiej dużo udało się też zrobić w ciągu ostatnich lat. Możemy śmiało powiedzieć, że w ciągu 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w roku 2016 i w 2017 wydatki na opiekunów i osoby niepełnosprawne wzrosły niemalże do 3 miliardów złotych. Jeżeli do tego doliczymy wydatki, które są zaplanowane też na program Za Życiem, który jest liczony na 3 miliardy złotych w perspektywie 5 lat, to one przekroczą nawet kwotę, o której mówię. We wtorek posłowie mają się zająć wzrostem renty socjalnej do nieco ponad 1000 zł. Rząd zdecydował także o zwiększeniu pomocy rzeczowej dla osób niepełnosprawnych. W projekcie ustawy złożonej przez PiS jest zapis o dostępie do rehabilitacji bez limitów, o pomocy lekarskiej, bez kolejek i skierowań. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu solidarnościowego. Jednak protestujący w Sejmie chcą dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł bez kryterium dochodowego. I dopóki ten postulat nie zostanie spełniony, nie zamierzają opuszczać Sejmu, mówi jedna z protestujących, matek Marzena Stanowska. Chcielibyśmy, żeby to wszystko było, jak przedstawia tutaj właśnie rząd. Dla nas to jest taki koncert życzeń. Proszę mi wierzyć Państwo, że gdyby to wszystko było w zasięgu naszej ręki, gdybyśmy mogli z tego korzystać, to dzisiaj by nas tutaj nie było. I od 2009 roku nie wychodziłabym na ulicę walczyć o godność dla mojego syna. Obie strony deklarują gotowość do rozmów. Dodajmy, że dzisiaj jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Niespokojnie w centrum Moskwy, gdzie demonstrują przeciwnicy i zwolennicy Władimira Putina. Na placu Puszkina doszło do przepychanek. Jak informuje nasz korespondent, policjanci zatrzymują tylko przeciwników prezydenta Rosji. Przeciwnicy Władimira Putina zamierzali przeprowadzić w Moskwie pokojową akcję pod hasłem „On nie jest dla was carem”. W ten sposób zamierzali wyrazić sprzeciw wobec rządów obecnego prezydenta i obejmowania przez niego po raz czwarty najwyższego urzędu w państwie. Przeszkodzić antyputinowskiej opozycji próbują zwolennicy Władimira Putina, głównie skrajni narodowcy i kozacy. Przeciwnicy prezydenta wznoszą hasła „On nam nie car”, „Rosja będzie wolna” i „Rosja bez Putina”. Zwolennicy Władimira Putina skandują „Putin naszym prezydentem”. Prezydentem Rosja, Putin, wolność. Jako jeden z pierwszych został zatrzymany lider opozycji Aleksiej Nawalny. W tłumie demonstrantów są też prowokatorzy, którzy wszczynają bójki z przeciwnikami Władimira Putina, aby ułatwić policji zatrzymywanie takich osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki.

Rewolucyjna piosenka Rzeka Ditronka na początek raportu o stanie świata. Jestem za komunizmem i za kapitalizmem, a jak trzeba, to przewracam marynarkę zawsze na dobrą stronę. I tak mi się od tego przewracania zrobiła, że się kompletnie zeszmaciła, więc przy następnej rewolucji zacznę przewracać spodnie na drugą stronę. Tak to wyglądało w latach 60., ale zacznijmy od tego, co się stało 200 lat temu. Urodził się wtedy Karol Marx. I teraz proszę słuchać. 50 lat temu w Paryżu zaczęły się rozruchy, które zmieniły Francję i cały Zachód. Przypadek? Nie sądzę. Co łączy te dwa wydarzenia? Paryska wiosna. Rozruchy miały miejsce oczywiście w różnych miastach, ale mówi się Paryska wiosna, więc będziemy się tego trzymać. Dlaczego ona miała znaczenie, jak się ma do Marksa, o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Moim gościem jest dr Jarosław Kujisz, kulturaliberalna.pl i Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Uniwersytet Warszawski zostawmy z boku, natomiast kultura liberalna od początku, jakbyś był liberałem francuskim, no to byś był oczywiście marksistą. Nie. Ale jak, skoro jesteś liberałem polskim, to prawdopodobnie nienawidzisz Karola Marksa i każde twoje słowo będzie znaczone tą bardzo złą cechą. Musisz na początek rozwiać konflikt interesów. Proszę bardzo, jestem w tej sprawie aronistą, w sporze, w sporze pomiędzy Jean-Paul Sartrem. Czy podpalasz rzeczy, czy aronista to jest ten, co podpala, czy to arsonista? Nie, nie, nie. Jean-Paul Sartre, który był duchowym guru protestującej młodzieży, bo to był jedyny filozof, którego zaprosili na protestującą podczas protestów na Sorbonę, miał wielkiego adwersarza, swojego przyjaciela, Raymonda Arona, liberała francuskiego, rzadkie zwierzę, ale bardzo ważne, który przygarniał także polskich liberałów, który wykazywał zrozumienie ogromne dla tego, co się dzieje w Europie Środkowo-Wschodniej. I on napisał o tym, co się stało w 68 roku, że to nie jest żadna rewolucja, że to jest rewolucja nie do znalezienia. Taki słynny jego wypowiedź, która potem wywiad Rzeka taki został opublikowany. Potworny, dzisiaj powiedzielibyśmy, hejt spadł na biednego Arona. Ale do dziś, mamy 50. rocznicę, do dziś, prawdę mówiąc, ta polaryzacja pomiędzy Sartrem i Aronem w dużej mierze, jak śledzę te dyskusje teraz toczące się we Francji, w dużej mierze ona ustawia pytanie o to, co się wydarzyło, jak ocenić, czyli choćby Cohn-Bendit, który jest nestorem już tej rewolty, wówczas młody człowiek, dziś na pytanie, czy to była rewolta, czy rewolucja, odpowiada rewolta, czyli jest bliżej Arona. Ale to jest walka o słowa, bardzo ważne. Ja chciałbym, żebyśmy od razu bez gry wstępnej zaczęli z grubej rury. Mam taką cytatę dla ciebie, posłuchaj. Tak. Maj 68 roku pozostawił nam ideologię intelektualnego i moralnego relatywizmu. Spadkobiercy maja 68 przeforsowali pogląd, że wszystko ma tę samą wartość, że od teraz nie ma różnicy między dobrem a złem. Prawdą, fałszem, pięknem, brzydotą. Ofiara liczyła się mniej niż sprawca. Kult bożka pieniądza, pogoń za szybkim zyskiem, spekulacje, patologie kapitalistycznych rynków finansowych mają swoje źródło w wartościach maja 68. Jeśli nie ma już żadnych reguł, żadnych norm, żadnej moralności, żadnego szacunku, żadnych autorytetów, wtedy wszystko wolno. Kto to powiedział? O, kandydatów tu jest całe mnóstwo, bo powiedziałbym, że zarówno we Francji jest kilka... Francuz, dobrze. Pole rozciąga się pomiędzy prezydentem Francji, byłym Nicolas Sarkozy, który w 2007 roku miał... Ale ty jesteś dobry. Już nie trzeba dalej... Tak? Już nie trzeba aż dalej. Po Erika Zemura, który... Nie, dobrze. Tak? Nicolas Sarkozy rzeczywiście to powiedział. Głośna wypowiedź. Ona jest jakby nieustająco powraca w debacie, to... bo on wyznaczył pewien sposób myślenia o 68 roku, który ustawia dzisiejszą politykę także. Mhm. To znaczy, na ile 68 rzeczywiście może być kozłem ofiarnym, czy też szukać tam jakichś źródeł współczesnych problemów. No i tu otwiera się takie pole do dyskusji, że no, ale naprawdę... To powiedzmy, znaczy, prawda jest taka, że ludzie, którzy wtedy stali na tych barykadach, albo rzucali kamieniami, albo szli do więzień, rządzą Francją, czy rządzili Francją przez jakiś czas, prawda? To jest trochę bardziej złożone. Może dla porządku... Niekoniecznie w samej polityce, no ale nadawali rytm kulturze francuskiej. To może dla porządku, tylko przypomnijmy, co się tam wtedy stało. Co się działo, tak? Znaczy, mówimy o tym maj 68, to jest generalnie jedno sformułowanie, które ma objąć w całości rozruchy, strajki i rozmaitego rodzaju protesty między tak naprawdę marcem a majem, aż trochę jeszcze kilka miesięcy to trwało, ale najważniejszy był maj i to były protesty, które się zaczęły od takich zajść w podparyskim Nanterre w marcu i przerodziły się w momencie, kiedy zamknięto Nanterre, przerodziły się w wielki protest, który objął Sorbonę i przeniósł się do Paryża. Stamtąd te protesty studenckie zaczęły się rozchodzić i to, co było najważniejsze punktem zwrotnym, było to, że do tego protestu dołączyli robotnicy ze swoimi żądaniami i nagle cała Francja stanęła. 13 maja był strajk generalny i okazało się, że naprawdę można sparaliżować władzę do tego stopnia, że w strajkach liczy się plus minus, że brało udział od 8 do 10 milionów ludzi. To oznacza, że jest to jeden z największych... Francja była sparaliżowana przez kilka tygodni, prawda? To się skończyło w czerwcu dopiero. Maj, skończyło się, już tłumaczę. Punktem zwrotnym, ponieważ nagle władza wykonawcza stanęła, tak? Przypomnijmy, że wtedy jakby najważniejszą postacią we Francji jest De Gaulle, premierem jest Georges Pompidou i oni próbują sobie poradzić z sytuacją, której ewidentnie jest bezprecedensowa. Najpierw De Gaulle próbuje jakoś lekceważyć, nie rezygnując z wyjazdów zagranicznych. Swoją drogą naprawdę z naszego punktu widzenia dość zabawnym epizodem jest to, że De Gaulle pojechał do Rumunii i są zdjęcia, kiedy protestują studenci 68 w Paryżu, a w tym czasie De Gaulle obciskuje się z Ceausescu. No to ma swój smak i urok. Natomiast po powrocie nie radzą sobie i takim momentem ważnym wówczas i symbolicznym było to, że w pewnym momencie De Gaulle wyjeżdża, znika. On sobie nie radzi. I przez pewien czas nikt, łącznie z premierem, nie wie, co się z nim stało. Znaczy tak, to tak jakby głowa państwa po prostu wyparowała. Uciekł, nie uciekł. Tak? I my wiemy, oczywiście dzisiaj to już jest znakomicie opisane, że udał się do wojsk francuskich w Baden-Baden, do generała Massu, który był takim jego zaufanym od czasów wojny w Algierii. I tam zregenerował się i następnego dnia 30 maja wystąpił z przemówieniem radiowym. A wiadomo, że przemówienie radiowe to jest nawiązanie do legendarnego przemówienia z 1940 roku, od kiedy zaczyna się epopeja golistowska. I po tym wystąpieniu ma miejsce największa demonstracja maja, która trochę burzy takie wyobrażenia o maju 68, ponieważ jest to manifestacja golistowska. Poparcie. Całe Champs-Élysées, całe pola elizejskie zostały wypełnione tłumem ludzi, którzy byli za prawicą, za porządkiem i mieli dosyć tych 4 tygodni, kiedy we Francji nie wiadomo było tak naprawdę, co się dzieje. I to też jest swoją drogą przedmiotem fascynujących dzisiaj dyskusji, bo to nie jest tylko pytanie o rewolta czy rewolucja, to jest pytanie, co to było? Spektakl? Spazm? Jakiś przejaw procesu? Bo jeden ze znanych też w Polsce konserwatystów, Roger Scruton, który wtedy był w Paryżu. To, co dla niego było uderzające we wspomnieniach, które niedawno wspominał na falach radiowych, mówił, to był spektakl, to nie było poważne. I rzeczywiście, to, co jest takie trudne z tym 68, to jest to, że maj był poważny, ale i nie był poważny. Był spektaklem, ale było coś na serio. To też trzeba słuchaczom powiedzieć, że to rzeczy niebywałe się działy. To znaczy w dzielnicy Łacińskiej, po której pewnie wielu turystów i wielu słuchaczy Trójki przechadza się co jakiś czas, prawda, bo możemy podróżować, stały barykady. Tam było kilkadziesiąt barykad i ludzie rzucali cegłówkami w policję. Z 10 na 11 maja była noc barykad, ponieważ ustawiono kostkę brukową wysoko. Padało to słynne hasło pod brukiem plaża, tak? I poustawiano te barykady. Policja je demontowała, ale... barykady, drzewa ścinano, palono samochody, gaz, policja puszczała. To naprawdę w obrazku, bo przecież mamy całą rejestrację audiowizualną, to można prześledzić dzisiaj, to w obrazku robi porażające wrażenie, szczególnie jeżeli się to zestawi z informacją, że w maju 68 w Paryżu nikt nie zginął. Dobrze, to teraz panie doktorze, niech pan powie, o co chodziło w tym wszystkim? To znaczy, o co tym ludziom chodziło? O to, że źle się żyje? O to, że po II wojnie światowej dochodzimy, jedno pokolenie dorasta, i nie wie, co ze sobą zrobić. Co się zadziało wtedy? Mamy do czynienia z tym, dla mnie to jest rodzaj takiego spazmu wydarzenia, które miało miejsce punktowo, ale tak naprawdę odsyła nas do wielu procesów, które się działy jednocześnie i w pewnym sensie ta kumulacja jest spektakularna i widowiskowa, ale te procesy zachodziły już wcześniej. To jest po pierwsze z całą pewnością fakt, że pokolenie powojennego baby boom, czyli mamy przyrost demograficzny taki, że nagle mnóstwo młodych ludzi, 18, 19, 20 lat, trafia do sfery publicznej z wielu także powodów. Po pierwsze, społeczeństwa na Zachodzie się bezprecedensowo bogacą. Dwa, wprowadzono model edukacji masowej, który nie wytrzymywał tego naporu młodzieży. Nanterre, w którym zaczęły się zajścia, był nowoczesnym uniwersytetem bez historii, w którym ci młodzi ludzie by się nie potrafili do końca odnaleźć. Oczywiście spór dotyczył też tego, czy mogą chłopcy koedukacyjnie się spotykać po 22 z dziewczętami w akademikach i to też było, ale to nas odsyła do pewnych procesów, które zachodziły już niezależnie od maja 68, bo ja przypomnę taką rzecz, która daje pojęcie o tym, że to procesy są, a nie samo to zjawisko. Dostęp do środków antykoncepcyjnych zalegalizował de Gaulle rok wcześniej. I wcześniej były zakazane, tak. Nie tylko tam zresztą. Nie tylko tam, więc to była nowość i to niezależnie od 68 roku miało miejsce. A jeśli chodzi o korzenie ideowe, no bo tam się rzeczywiście pojawiali ludzie z każdej bajki. Tam byli maoiści, trockiści, byli zwolennicy Związku Radzieckiego i byli przeciwnicy Związku Radzieckiego. Zresztą ten Jean-Paul Sartre oczywiście po stronie zwolenników się plasował. Przypomnijmy, to jest człowiek, który dekadę wcześniej mówił, że nie trzeba informować robotników o gułagach rosyjskich pour ne pas décourager Billancourt, czyli żeby ci, którzy produkują samochody w Billancourt, nie stracili morale, żeby nie zasmucili się, prawda? I to jeszcze jest innych parę rzeczy ma na sumieniu. No ale jednocześnie to był jednak wybitny filozof, znaczy nie mówilibyśmy ale o nim. Ale to na tym polega piękno życia, że są ludzie wybitni filozofowie, a przy okazji nie do końca stają na wysokości zadania w innych dziedzinach. No to prawda, ale tak jak słusznie tutaj przed chwilą powiedzieliśmy, to jest moment fermentu ideowego, no to w tym sensie, czy rewolta, czy rewolucja, wszystko jedno, to jest taki spór, w którym Raymond Aron spiera się z Sartrem i to jest naprawdę zerwanie przyjaźni na lata. André Malraux wszedł w tym pochodzie zwolenników. Oczywiście, prawda? Bo on był golistą, prawda? To był minister kultury, który zresztą reformował kulturę. Wielki pisarz, wówczas miał kłopoty z alkoholem, w ogóle też postać na długą rozmowę. Już ustaliliśmy, że ludzie nie są idealni. Natomiast jednocześnie mamy takie spory, prawda? Tam Michel Foucault dwa lata wcześniej wydaje Słowa i Rzeczy, 66 rok. To jest bestseller. I nagle się jest taki spór, czy Sartre jest do pogodzenia z Foucault. Tam się dzieją intelektualnie taki ferment, że proszę Państwa, to jest z całą pewnością cały czas powód, dla którego wracamy do tego momentu, bo można to oglądać z punktu widzenia ekonomii, można to oglądać z punktu widzenia państwa, ustroju, umocnienia Piątej Republiki Francuskiej, filozofii, historii filozofii, jakiegoś etapu likwidowania totalitaryzmów, tak, zmiany w sposobie myślenia, bo przecież Wiosna Praska także tutaj jest. No właśnie, ja chciałbym, żebyśmy nawiązali do tego, bo no oczywiście działo się to, co się działo w Polsce, działo się i była inwazja na Czechosłowację. 68 rok, oczywiście wielki protest przeciwko wojnie wietnamskiej w Stanach Zjednoczonych. Czy to wszystko daje się złożyć do kupy, czy to było oddzielne wydarzenie? Ostatnio opublikowano taką nowość książkową. Richard Wynan napisał książkę, która ma przybliżyć wiele wydarzeń z 68 roku. Muszę powiedzieć, że dla nas, przynajmniej dla mnie jako czytelnika tej nowości, było absolutnie najpierw zaskoczeniem, a potem oburzające, że dziś, po tych wszystkich latach, cały czas nie próbuje autor, nie zadaje sobie trudu połączenia Europy Wschodniej i Zachodniej. To znaczy, Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone są w niej opisane jako rok 68, natomiast po licznych zastrzeżeniach Czechosłowacja, już nie mówię Polska, Czechosłowacja wypada z tego. No, po pierwsze, jednak nie tak przeżywano świat. Świat media, bo to jest część tego 68 roku, to jest telewizja. No. Bez telewizji, bez mass mediów w ogóle nie ma dyskusji o 68. I teraz ludzie przeżywali, Australii. Wojna w Wietnamie jest wojną również, która rezonuje w mass mediach. To jest sytuacja, w której jednocześnie się informuje o wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Polsce, w Czechosłowacji wówczas. I nagle po tych wszystkich latach ukazuje się nowość na temat 68 roku, w którym my mamy analizę Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. No, prawdę mówiąc, człowiek się czuje odrobinę nie tylko, prawda, z naszego punktu widzenia rozczarowany, no tak. Ale nie, no to jest jednak prawie w zakłopotanie, słabe, mówiąc tak. Eufemistycznie. No, no to już się nie godzi, no. Jarku, mam niedosyt, ale nie mam czasu. Oj, bardzo mi przykro. Szkoda. Doktor Jarosław Kujisz, kulturaliberalna.pl i Uniwersytet Warszawski. Powinniśmy jeszcze długo rozmawiać. Będziemy. Może się uda. Może się uda. Dziękuję bardzo. Pięknie. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des clip, crack, des bang, des zip, shabam, pa, blop, wheel. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait, Vlam, ça fait, splash, et ça fait, stop, ou bien, bon, ou on, parfois même, shabam. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des oui. Des clip, crack, des bang, des blanc, et des zip, shabam, pa, blanc, wheel. Viens avec moi par-dessus le building, ça fait oui. Quand on s'envole et puis cool. Après quoi je fais tink. Et ça fait boing, shabam. Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des bonk, et des zip, shabam, pow, blop, wheel. N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi, top, je suis là, crack, pour te protéger, shot, ferme les yeux, crack, embrasse-moi, smack, shabam. Serge Gainsbourg i Brigitte Bardot, dwie wielkie gwiazdy francuskie z lat 60. w raporcie o stanie świata. Unia Europejska ma projekt budżetu na lata 2021-2027. To słowo projekt jest kluczowe, bo wbrew pozorom ten budżet nie jest jeszcze ustalony. Mamy zapowiedź cięć i to istotnych. Mamy też zapowiedź uzależnienia wpłat z budżetu dla poszczególnych krajów od przestrzegania przez nie praworządności. I mamy Beatę Płomecką w Brukseli, bo któż jak nie ona opowie w sposób nie tylko kompetentny, ale też brawurowy na ten temat. Dzień dobry. Dzień dobry, Beato, ale chciałem cię zaczepić z innej strony na początek. Na pewno tak. Słyszałaś o przemówieniu Jean-Claude'a Junckera, w którym mówi, że to nie Marx ponosi winę za zbrodnie komunizmu. Jak to zostało przyjęte? Tak. Sami udział szefa Komisji Europejskiej w tych obchodach 200. rocznicy urodzin Marksa już został skrytykowany. Te kontrowersje są od kilku tygodni. Oliwy do ognia dolała jeszcze rzeczniczka Komisji Europejskiej, która potwierdzając przybycie Jean-Claude'a Junckera powiedziała, że no, można różnie oceniać Karola Marksa, ale nie można nie powiedzieć, że miał jakiś wpływ na historię. No idąc tym tokiem rozumowania, chciałoby się powiedzieć, że Hitler też miał wpływ na historię, tylko że nikt nie uczestniczy w obchodach jego urodzin. No, powiem, jest to zaskakujące, tym bardziej, że dla niektórych Jean-Claude Juncker objawił się dopiero niedawno jako szef Komisji Europejskiej. Ja go obserwuję od kilkunastu lat i muszę przyznać, że wszystko to, co się teraz o nim mówi, oczywiście to jest prawda, mówię o wszystkich problemach związanych z szefem Komisji Europejskiej, ale jeszcze wcześniej ja miałam wrażenie, bo słyszałam go kilkakrotnie, 10, kilkanaście lat temu, kiedy miał wyczucie na sprawy związane ze wschodem. Ja miałam wrażenie, że on miał jednak empatię. Czuł problemy problemy krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Niestety ostatnimi czasy wszystko to, co robi od kilku lat, no temu przeczy. To znaczy albo się coś zmieniło, albo wcześniej tego ja nie dostrzegałam. To znaczy nie zauważa rzeczywiście takich kwestii jak, że dla Europy Środkowo-Wschodniej udział w obchodach 200. rocznicy Karola Marksa no jest po prostu... Nie na miejscu. Nie na miejscu, no jest skandalem, krótko mówiąc. Jest, to już komentowali nawet europosłowie z Europy Zachodniej, że to jest obraza dla wszystkich tych ofiar komunizmu, że należy raczej upamiętniać ofiary, a nie ideologie i dyktatury, które i naprawdę nie ma chyba specjalnego znaczenia, czy Karol Marx jest odpowiedzialny za te zbrodnie, czy nie jest. On no, żył przed wprowadzeniem komunizmu. Oczywiście, wiadomo, że nie jest odpowiedzialny za ale zbrodnie komunizmu. To, co się są odpowiedzialni zbrodniarze komunistyczni, prawda? Tylko to nie znaczy, że należy uczestniczyć w obchodach urodzin kogoś, kto dla tychże zbrodniarzy stanowił inspirację. Absolutnie. I wszystko to, co się później działo, było konsekwencją tej ideologii. Więc naprawdę nawet europosłowie z Europy Zachodniej, bo europosłowie z Europy Środkowo-Wschodniej, kiedy rozmawiam z nimi o historii od wielu, wielu lat, to mówią, że no, przecież zabiegają o zrównanie tych dwóch totalitaryzmów. Mówią o rozliczeniu zbrodni i komunistycznych, i nazistowskich na równi. Nasz region powtarza, że jednak elity Europy Zachodniej, tam gdzie działa lewica o komunistycznych korzeniach, nie chcą tego zrozumieć. Ale akurat głos zabierali ostatnio na przykład Szwed, na przykład Francuz, co wydawałoby się też zaskakujące, ale oni mówili, z którymi ja rozmawiałam w Parlamencie Europejskim, no że to jest po prostu nie na miejscu. No i to, co mówił później już szef Komisji Europejskiej, jakby było potwierdzeniem, że nie dostrzega tej delikatnej granicy, że nie widzi problemów i nie widzi tych, nie ma takiej empatii, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. Kto straci na nowym budżecie? Wszyscy. Raczej. Można by powiedzieć, ponieważ budżet jest tak skrojony, że wziął pod uwagę, Komisja Europejska wzięła pod uwagę głosy wszystkich. Nie podoba się ten budżet płatnikom netto, krajom, które więcej wpłacają do budżetu niż otrzymują. Holandia, Szwecja, Dania, Austria już zapowiedziały, że ten budżet jest nie do zaakceptowania, bo cięcia nie są tak duże, jakby tego chciały, a one na pewno więcej wpłacać do budżetu nie będą. No i mówią jeszcze kraje, na przykład Europy Środkowo-Wschodniej, chociaż nie tylko, kraje, które hojnie korzystają z polityki spójności, między innymi Hiszpania, które nie chcą się zgodzić na jakiekolwiek cięcia. Nawet jeśli uznać, że te cięcia, które są, no może dla niektórych one są znaczne, ale ja tylko przypomnę, że były inne propozycje. To było kilkanaście, kilkadziesiąt procent proponowane, jeśli chodzi o politykę spójności, to samo z rolnictwem. Czyli te cięcia wcześniej były jednak wyższe. Mamy one 5 mniejsze, i 7 procent, niektórych... prawda? 5 tak. Na rolnictwo, 7 na spójność, tak? Czy odwrotnie? Tak, 5 na rolnictwo, 7 na spójność. Tylko, że to jest, jeśli dodać jeszcze, brać pod uwagę ceny realne z 2018 roku, no to będzie gdzieś kilkanaście procent. Ale oczywiście na razie w dokumentach jest zapisane 5 i 7. No i to może się jeszcze zmienić podczas negocjacji oczywiście, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, bo to, co mamy, to jest w ogóle początek jakiejkolwiek dyskusji. No i teraz zacznie się batalia o pieniądze. Ja myślę, że ona się zaczyna już, ale my będziemy wiedzieć 29 maja, jakie są kryteria przyznawania przede wszystkim funduszy spójności, bo to nas interesuje i wtedy będziemy wiedzieć dokładnie, ile komisja uważa, znaczy jaki jest przydział dla Polski zapisany przez Komisję Bo jeszcze Europejską. Nie wiemy, ile dostaną poszczególne kraje. Tutaj w ogóle się zaczyna w tej chwili debata i ona pokaże, jak bardzo bardzo Unia Europejska jest podzielona i jest podzielona nie według kwestii ideowych, tylko według kwestii narodowych, prawda? To znaczy każdy będzie garnął pod siebie. Tak, każdy kraj będzie pilnował swojej koperty narodowej, czyli tego swojego przydziału i oczywiście zawsze jest tak, że Komisja Europejska jednak daje te propozycje z pewną nadwyżką. One potem są obcinane przez państwa członkowskie, potem są krytykowane przez Parlament Europejski i one jeszcze na ostatnim etapie negocjacji czasem się zmieniają, ale można sobie wyobrazić, że sprzeciw stanowczy płatników netto będzie taki, że jeszcze będą domagać się dalszych cięć. Jeżeli chodzi o Polskę, no to oczywiście biorąc pod uwagę te obecne kryteria, można by powiedzieć, że te cięcia będą od 8 do 10 miliardów. Przynajmniej tak udało mi się ustalić w rozmowach z ekspertami. Niektóre symulacje mówiły o ponad 20, więc to się może na tym gdzieś poziomie zatrzymać, ale kluczowe będą kryteria przyznania funduszy spójności. Do tej pory PKB był kluczowy i Polska o to zabiegała. Teraz też jest kluczowy, ale prawdopodobnie jeszcze Komisja Europejska do tego dopisze poziom zatrudnienia i zwłaszcza wśród ludzi młodych i klimat. Jedna ważna rzecz, czy kilka jeszcze ważnych rzeczy, ale od tej zacznijmy. Wygląda na to, że nie udadzą się te wszystkie historie i te pomysły Unii Europejskiej czy południa Unii Europejskiej, to znaczy poważne transfery na południe, wprowadzanie jakiegoś oddzielnego budżetu dla strefy euro, to wszystko nie ma tego. Niemcy się na to nie zgodziły i tego nie będzie po prostu. Jeśli chodzi o transfery na południe, to była taka groźba, kiedy początkowo ja widziałam dokument jeszcze kilkanaście dni temu, kiedy Komisja Europejska zapisała, żeby fundusze spójności, żeby to kryterium było pół na pół, to znaczy pół PKB, jedno kryterium PKB i drugie w takiej samej wielkości bezrobocie. To już jest skreślone. Wtedy, gdyby wziąć pod uwagę oczywiście bezrobocie, zwłaszcza wśród ludzi młodych, transfery by przede wszystkim poszły na południe, czyli do Grecji i Hiszpanii. Teraz tego nie ma. Kluczowy jest PKB. W 20% ma być polityka migracyjna, klimat i zatrudnienie, poziom zatrudnienia. Więc to się zmniejsza. Te transfery takie duże nie będą, ale one pójdą na południe. Co do strefy euro, nie ma oczywiście osobnego budżetu, jak tego chciał prezydent Francji Emmanuel Macron, choć nie ustaje w zabiegach i nadal domaga się, żeby był utworzony osobny budżet Eurolandu. Natomiast jest taka osobna linia w ramach tego unijnego budżetu. Linia dla Eurolandu. Tu jest przeznaczone 55 miliardów euro i na to to są pieniądze zarezerwowane wprawdzie dla krajów euro na różne programy, ale także dla krajów, które mają w przyszłości wejść do strefy euro bliżej nieokreślonej. I to jest nazywane jako taka pewna forma budżetu strefy euro, ale z niego mogą korzystać kraje, które nie są w strefie euro, które w przyszłości mogą przyjąć wspólną walutę. No ja tylko przypomnę, że akurat kraje Europy Środkowo-Wschodniej, część z nich, które pozostają poza strefą euro, mają w traktacie jednak przyjęcie wspólnej waluty euro, więc zawsze można się powoływać na te zapisy i mówić, że te programy zostaną w przyszłości wykorzystane na przygotowanie ale się do wejścia do strefy euro. To jest wszystko kwestia przyszłości. Podobnie, i teraz przechodzimy do ostatniej rzeczy, podobnie jak kwestia praworządności, bo znowu tutaj jest pewna niejasność. Do 2021 roku w ogóle nic się nie zmienia. Zostaje tak, do jak 2020, jest. Tak. Znaczy początek, końcówka 2020 to jest obowiązujący obecny budżet. Pozostaje tak, jak jest, bo nie ma żadnych nowych przepisów wiążących fundusze z praworządnością. One dopiero są przygotowywane i one będą ogłoszone w pakiecie, jeśli zostaną zaakceptowane przez państwa, w pakiecie razem z nowym budżetem obowiązującym od 2021 roku. Teraz nie można zamrozić czy zablokować, a już na pewno nie można obciąć funduszy, co teraz jest w ogóle prawnie niemożliwe, w przyszłym budżecie będzie, jeśli to rozporządzenie zostanie przyjęte, powołując się na praworządność. Natomiast od 2021 roku Komisja Europejska chce te fundusze powiązać. Wskazuje tutaj na niezależność sądownictwa, że musi mieć gwarancję, musi mieć też gwarancję, że instytucje, które są odpowiedzialne za podział funduszy, będą pilnować, że one są dobrze wydawane, nie będzie korupcji, nie będzie żadnych oszustw. Państwa członkowskie muszą współpracować z unijnymi agencjami, między innymi z OLAF-em, który zwalcza nadużycia finansowe. To są te wymogi Komisji Europejskiej. Kilka krajów już, Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria, te kraje zapowiedziały, że chciałyby doprecyzowania kryteriów, bo uważają, znaczy, że Viktor Orban nie chce żadnego doprecyzowania, tylko mówi, że zawetuje po prostu budżet. Jeżeli będzie uzależniona od praworządności, chyba że zostanie zapisane. Rzeczywiście, on stawia sprawę jasno, ale może by się tak zdarzyć. Nie wiem, czy rzeczywiście Komisja Europejska na to pójdzie, ale może się tak zdarzyć, że jednak tak to zostanie zapisane, że będzie przede wszystkim nacisk na to, że wszystko będzie zależało od sposobu wykorzystywania unijnych funduszy. Oczywiście patrząc na te wszystkie cztery kraje, to Komisja Europejska, jak tak rozmawiałam z urzędnikami, cztery kraje, które kwestionowały to powiązanie funduszy, to wskazuje, że akurat na Węgrzech jest problem. Nie ma pewności Komisja Europejska, czy te fundusze są wykorzystywane zgodnie, czy nie dochodzi do oszustw finansowych. To samo w Rumunii i w Bułgarii, bo to są kraje, które wciąż są pod ścisłym monitoringiem Komisji Europejskiej, która uważa, że nie ma tam dostatecznej walki z korupcją i nadużyciami finansowymi. Te wszystkie zarzuty nie padają pod adresem Polski. Pod adresem Polski, owszem, padają zarzuty inne, czyli przywoływana jest procedura związana z artykułem 7. Także grupa krajów nie zgadza się na to powiązanie. powiązanie z funduszy z praworządnością, ale z różnych pobudek. Jak to zostanie w końcu zapisane, tego nie wiemy. Teraz zajmą się rozporządzeniem państwa członkowskie i tu jest taki wybieg Komisji Europejskiej, która rzeczywiście nie wiąże tego z artykułem 7, po to tylko, żeby nie było to przyjmowane jednomyślnie. To znaczy, to jest w formie nowego, osobnego rozporządzenia, nie powołującego się na artykuł 7, który przecież wiąże się później z jakiekolwiek decyzje, wiążą się z jednomyślnością, czyli osobne rozporządzenie będzie wymagana większość krajów, żeby to rozporządzenie zaakceptować. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka w Brukseli, jak zwykle kompetentnie i brawurowo. Dziękuję, do widzenia. Lider opozycji w Armenii, Nikol Paszinian, wezwał do wstrzymania ogólnonarodowych protestów, które od kilku tygodni wstrząsają krajem. Paszinian uzyskał zapewnienie Partii Republikańskiej, że poprze go na stanowisko premiera. Wcześniej go nie poparł, ale najwyraźniej zmieniła zdanie. W studio Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ pierwszy raz rozmawiamy w raporcie o stanie świata, o Armenii i tych protestach, proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle do nich doszło? Doszło do nich dlatego, że poprzedni szef państwa, któremu minęły dwie kadencje, Serzh Sarkisian, dwie kadencje na fotelu prezydenta, stwierdził, że nie bardzo chce się rozstawać z realną władzą i przepisał konstytucję tak, żeby przekazać większość prerogatyw prezydenckich szefowi rządu. Po tym, jak wygasła mu ostatnia kadencja, parlament wybrał go na premiera i to był bezpośredni pretekst do tego, ażeby skrzyknąć zwolenników opozycji na ulicę. Przy czym oczywiście realnym powodem, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, nie były działania polityków, ale raczej taki zasiedziały oligarchiczny system, który trochę dusi i armiańską gospodarkę i scenę polityczną i powoduje, że ludzie, jest jedną z przyczyn tego, że ludzie czują brak nadziei na przyszłość, na poprawę losów w kraju, który jest dosyć biedny. Opowiedzmy trochę o tym kraju, bo to jest kraj, który być może niektórym się kojarzy, a niektórym pewnie słabo, może z Charlesem Aznavourem się kojarzy, albo z Kim Kardashian. Pierwszy kraj chrześcijański, prawda, który przyjął chrześcijaństwo w IV wieku. Kraj, w którym więcej chyba Ormian, znaczy nie chyba, tylko na pewno żyje więcej Ormian za granicą, tak jak z Irlandią. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Więcej Ormian znacznie za granicą niż w całym kraju, bo tam jest chyba tylko 3 miliony. Tak, znacznie więcej Ormian. No to jest podobna sytuacja do Izraela też na przykład. Oczywiście. Tak. To są te kraje naznaczone historią, bardzo krwawą, bardzo bolesną i które nie potrafią tej poprzedniej swojej potęgi czy wartości cywilizacyjnej odbudować. Może z wyjątkiem Izraela, ale to jakby inna sprawa. To prawda. Armenia jest państwem, dzisiejsza Armenia jest państwem, które leży na górskich skrawkach dawnego wielkiego imperium Ormian, które sięgało aż po Morze Śródziemne. I zresztą nieprzypadkowo w jutrzejszych wyborach w Libanie startuje ta sama ormiańska partia, co w Armenii zasiada w parlamencie. Dashnak Tsutyun, jedna z partii, które korzeniami sięgają jeszcze XIX wieku, a która powstała w Tbilisi z kolei. W związku z czym to pokazuje, jak ogromne były obszary zamieszkane przez Ormian jeszcze 150 lat temu. Dzisiaj to jest małe państwo, które cierpi trochę właśnie na taki kompleks swojej dawnej wielkiej historii, które patrzy na znajdujący się za granicą obecnie Armenii Ararat, świętą górę Ormian, którą widać z większości terytorium dzisiejszej Armenii, która jest leży na terenie Turcji. Turcji, która jest nastawiona wrogo wobec dzisiejszej Armenii, która ma wielokrotnie większy budżet wojskowy niż Armenia, podobnie jak sprzymierzony z Turcją Azerbejdżan. I w zasadzie która jest winna śmierci wielu tysięcy Ormian w 1915 roku, prawda? Zdecydowanie my mówimy, tak. My mówimy o ludobójstwie Ormian z tego okresu i rzeczywiście oni wtedy byli główną ofiarą tego. Tak, kilka lat temu zresztą wydawało się, że Armenia i Turcja zaczynają normalizować relacje. Nawet podpisano przy okazji dyplomacji futbolowej, był mecz Armenia-Turcja. Tak, tak. Udało się podpisać porozumienie. Ormianie wysłali to porozumienie do parlamentu do ratyfikacji, ale wstrzymali się z tą ratyfikacją do momentu, kiedy Turcja zrobi to samo. Turcja w ogóle tego nie uczyniła. Na fali takiej, na fali powiedzmy wstawania z kolan przez Recep'a Tayyip Erdoğana. W związku z czym Serzh Sarkisian bardzo niedawno w ogóle wycofał tę ustawę, tę umowę z Turcją z parlamentu, symbolicznie demonstrując, że te marzenia o normalizacji relacji z Turcją należy odłożyć na półkę. Oni w 1915 roku byli, niektórzy twierdzą, że całkiem słusznie, oskarżani o to w Turcji, że stanowią piątą kolumnę Rosji, która wówczas z Turcją walczyła. Rosja do tej pory pozostaje punktem odniesienia dla Ormian i co ciekawe, w tym kryzysie Rosja się w ogóle nie wypowiada, albo przynajmniej nie włącza się w ten kryzys, może się wypowiada. Pytanie do pana jest dlaczego, bo znamy Rosję jako kraj, który niespecjalnie łagodnie przygląda się, jak u jego granic ludzie zaczynają wychodzić na ulicę i żądać wolności. Rzeczywiście z oficjalnych ust rosyjskich polityków i rzeczników prasowych najważniejszych urzędów płyną najwyżej apele o to, żeby pozostawać w polu konstytucyjnym, czyli respektować konstytucję Armenii, co jest tezą, która i w Rosji samej jest dosyć rewolucyjna, no ale wobec innych zawsze łatwiej. Natomiast rzeczywiście tak jest. Rosja z jednej strony przygląda się z niepokojem wszystkim oddolnym ruchom ludowym, bo dla niej zawsze to jest zagrożenie i zawsze się źle kojarzy. Natomiast i zresztą po prasie kremlowskiej widać, że są i skojarzenia do Majdanu i nawoływania do pomocy bratniej Armenii. Natomiast rzeczywiście wobec tych protestów Rosja zachowuje pewną bardzo ograniczoną, ale jednak neutralność, może bardziej ostrożność można powiedzieć. Także dlatego, że obie strony utrzymują stały kontakt z ambasadorem Rosji w Erywaniu. Nikol Paszinian rozmawiał z ambasadorem Rosji przedwczoraj po raz ostatni, a to nie był pierwszy raz, nie był to jedyny raz, kiedy do takiej rozmowy doszło. Żadna ze stron nie jest antyrosyjska, bo żadna ze stron armeńskiej sceny politycznej antyrosyjska być po prostu nie może. Ze względów takich, o których powiedzieliśmy wcześniej. Turcja, Azerbejdżan, przypomnijmy, że Armenia kupuje dużą część terytorium Azerbejdżanu, sprawnie międzynarodowo to jest terytorium Azerbejdżanu, zamieszkane przez Ormian, które się oderwało od Azerbejdżanu na początku lat 90. Przy czym dzisiaj to Azerbejdżan jest znacznie silniejszy niż Armenia, w związku z czym politycy w Erywaniu muszą mieć w tyle głowy, że jeżeli doprowadzą do jakiegoś większego chaosu politycznego, jeżeli państwo utraci swoją taką mobilność, powiedzmy, no to może dojść do utraty, do strat terytorialnych, mówiąc wprost. Jeszcze jeden może powód jest, dla którego Rosjanie się w to nie wtrącają, to znaczy oni widzą, że Zachód w ogóle nie jest zainteresowany tym, co się dzieje w Armenii, w przeciwieństwie na przykład do Gruzji czy Kijowa, gdzie był zainteresowany i mało tego, po pierwsze Zachód otwarcie się przyznawał do tego, że jest zainteresowany, po drugie Rosjanie mieli swoje źródła, które mówiły o finansowaniu Majdanu czy historii w Gruzji, prawda? Tutaj rzeczywiście zainteresowanie jest żadne. No to wynika trochę z podobnych przyczyn, z jakich wynika mniejszy strach Rosji przed utratą Armenii. Protesty na ulicach Rywania nie są prowadzone pod flagami unijnymi, ani pod hasłami zbliżenia z Ameryką czy z Zachodem. Z przyczyn, o których powiedzieliśmy, z tego wynika trochę też mniejsze zainteresowanie Zachodu. Natomiast to nie jest tak, że Nikol Paszinian spotykał się również z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, spotykał się ze stałym przedstawicielem Unii Europejskiej, którym jest Polak, były wiceminister spraw zagranicznych. W związku z czym Zachód się przygląda, Rosja się przygląda, tak naprawdę Armenia jest trochę w tym proteście pozostawiona sama sobie. Może to i lepiej. Co się teraz będzie działo? 8 maja, czyli we wtorek, jest drugie głosowanie nad kandydatami na premiera. Pierwsze głosowanie odbyło się w poniedziałek. Nikolowi Paszynianowi zabrakło kilku głosów. Wbrew wcześniejszym sugestiom nie zagłosował na niego nikt poza jednym posłem z rządzącej i mającej większość w parlamencie partii Republikańskiej Partii Armenii. No i teraz mają zagłosować. Ale znów to są takie sugestie, z których łatwo wybrnąć, bo przedstawiciele Republikańskiej Partii Armenii powiedzieli, że zagłosują, poprą kandydata, który zostanie wysunięty przez 1/3 posłów, natomiast nazwisko Paszyniana nie padło, w związku z czym tam trwają, obie strony próbują się dogadać. Tam są nie tylko rozmowy prowadzone na poziomie partii politycznych, ale też klanów takich oligarchicznych, regionalnych i wyraźnie widać, moim zdaniem, poniedziałkowe odrzucenie Paszyniana miało odwlec w czasie ostateczne rozstrzygnięcie. Być może się dogadali, być może się nie dogadali. Na razie nie ma przesłanek ani w jedną, ani w drugą stronę, żeby powiedzieć wprost, że kryzys zakończony. 8 maja być może będziemy mogli powiedzieć, tak naprawdę dopiero po przedterminowych wyborach parlamentarnych, które są nieuniknione. Bardzo dziękuję. Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Victor Manuel. sabré valer y pa' conquistarte bastará. Y cuando se haga más tarde y aquí no quede nadie, todo lo que ahora son palabras te voy a demostrar. Yo quiero amarte duro, hasta lo más puro, hasta que no pueda más, hasta que no tenga nada más. Amarte duro. Salsa jak salsa na pierwszy rzut ucha, ale nieprawda. To jest jedna z tych teoretycznie niewinnych piosenek, które wpływają na politykę i zmieniają ludzi. Kochać cię mocno. Kogo kochać? Pablo Escobara. To na jego cześć dwóch artystów z Puerto Rico nagrało tę pieśń. Victor Manuel i Farruko. A burmistrz Medellin, miasta, z którego pochodził Pablo Escobar, oskarżył ich o gloryfikowanie handlu narkotykami i przemocy. Studio Bartłomiej Rabi z portalu radiobrazylia.pl. Dzień dobry. Nie o Brazylii, ale o kraju sąsiedzkim. Damy sobie radę. Damy. Przed chwilą powiedziałeś mi tutaj, że jesteś mistrzem salsy. To oczywiście. Bardzo się cieszę. Powiedz mi, kto to jest Pablo Escobar? To jest jeden z największych przestępców, gangsterów i bandziorów XX wieku Ameryki Południowej, a być może w ogóle obu Ameryk. To jest człowiek, który jest współodpowiedzialny za wiele morderstw, których on i jego ludzie się dopuścili. To jest prawdopodobnie największy baron narkotykowy w historii w ogóle baronów narkotykowych, ale to jest równocześnie człowiek, który bardzo mocno dbał o PR. To jest w ogóle rzecz zdumiewająca na rynku gangsterskim, ponieważ zwykle ci gangsterzy stronią od ludzi, chronią się za wielkimi płotami, murami i nie chcą mieć nic wspólnego. Natomiast Pablo Escobar był tak przebiegłym człowiekiem, to w pewnym sensie jest geniusz diabelski, ponieważ on nie tylko sponsorował kluby piłkarskie, ale też budował w dzielnicach biedy ulice, stawiał różne monumenty i tam inwestował, nazwijmy to. Dzięki czemu oczywiście miał dziesiątki młodych ludzi chętnych do pracy przy handlu narkotykami i tak dalej, na czujce stojących. Natomiast, że tak powiem, umiejętnie to swoje imperium zła budował. Ja myślę sobie, Bartek, że niektórzy, co najmniej słuchacze Trójki, widzieli serial Narcos i tak się zastanawiają. Tak, i tak się zastanawiają, o czym ten facet mówi. Przecież Pablo Escobar to był wspaniały człowiek, który kochał rodzinę. Wszystko, co robił w życiu, robił dla rodziny. Który kochał biednych ludzi z Medellin. Który budował im szpitale, jak sam powiedziałeś. Więc nie zaprzeczaj samemu sobie teraz, tak, zaczniesz tak, mówić, tak, że on jest bandytą. To był po prostu dobry człowiek, który handlował narkotykami, ponieważ w Stanach Zjednoczonych jest rynek na ten towar i on ową lukę ekonomiczną i rynkową morderców w historii świata, którzy różne rzeczy robili, łącznie z tym, że komendanci obozów mieli przecież rodziny, więc jakby to jedno nie wyklucza drugiego. Jakby schodząc z żartów, Federico Gutierrez mówi, że przez takie filmy jak Narcos, przez takie piosenki jak tak, przed którą słyszeliśmy przed chwilą, dzieci z Medellin marzą o tym, żeby zostać handlarzami narkotyków czy narkotykami. I ja myślę, że on trochę przesadza, bo Medellin z lat 90. to i Medellin z dzisiaj to są zupełnie inne rzeczy. I myślę, że dzieci nie marzą o tym, żeby zostać narkotrafikantami, a tylko marzą o tym, żeby szkołę skończyć, ale może coś jest na rzeczy. To znaczy tak, gdybyśmy na podstawie piosenek i tego, co mass media nam przekazują, oceniali Rio de Janeiro, no może Rio to jest zły przykład, bo tam jest tak naprawdę, ale na przykład Neapol, no to mafiozi nic innego nie robią, tylko strzelają. No ja w parę razy na meczach w Neapolu byłem, nic mi się tam naprawdę nie stało. Jestem zafascynowany, to jest fascynacja. No to, że jesteś miasto. Polakiem, no cię oszczędzili. Więc no może dlatego, no ale jest wiele takich miast, nawet Alosza Avdiejew śpiewał o bandyckiej Odessie, no co, że Alosza Avdiejewa też trzeba by było pogonić. Nie, wydaje mi się, że to jest po prostu show biznes, natomiast pamiętajmy też o jednym. Serial Narcos, tak samo jak serial Chapo, serial Escobar i wiele innych, przyniosły pewnym spółkom producenckim kolumbijskim kokosowe zarobki i Kolumbia stała się jednym z ulubionych krajów Netflixa, który zleca im produkcję prawie wszystkich gangsterskich filmów, więc trzy teraz seriale będą produkowali w Kolumbii, nawet te o gangsterach meksykańskich, którzy są super straszni. Nie produkuje się ich w Meksyku, a produkuje się w Kolumbii, więc jakby Kolumbijczykom zależy na tym trochę. Kolumbijczycy ciągle żyją z Pablo Escobara. Tak, natomiast ja na przykład nie byłem w Brooklynie, ale gdyby na podstawie filmów Martina Scorsese miał się wybrać do Brooklynu, to mi się w życiu nie wybrał, no przecież tam tylko Włosi strzelają i mordują. Ale wracając do tego podstawowego pytania, czy to nie jest jednak tak, że przemoc jest gloryfikowana w takich krajach jak Kolumbia czy Brazylia? Kiedyś rozmawialiśmy o tych piosenkach na temat więźniów, prawda? Tak. Sławiących więźniów, którzy siedzą w Brazylii, którzy mordują ludzi seryjnie i oni też są traktowani jako bohaterowie takich miejskich legend. Tak, ale to też mamy w Stanach Zjednoczonych cały ten nurt gangster rap, gdzie opowiada się o tym, jak dobrze być gangsterem i kto tam komu jaką krzywdę zrobi, kto tam co przedilował i tak dalej. W Brazylii te pioseneczki służą do czegoś innego, to jest swoista grypsera, przekazywanie sygnałów, one są tylko kolportowane przez YouTube'a i tego typu kanały. W Brazylii to jest w ogóle bardziej rozbudowane, bo istnieje jeszcze taki nurt zwany Pichação, nad którym ostatnio nawet przeczytałem artykuł, jak pan się rozwodził jako nurt artystyczny i tak dalej. To jest grypsera, to jest znaczenie rejonów. Tutaj rządzi banda taka, tu taka, wy tu nie wchodźcie, bo inaczej wam takie i takie rzeczy się staną. Nie ma to wiele z graffiti wspólnego. W Kolumbii jest oczywiście podobnie, ale wszędzie tam, gdzie jest dużo biedy i szanse awansu społecznego są ograniczone, niestety kariera bandycka no, jest karierą łatwą. Krótką, ale łatwą. Jeszcze jest kariera sportowa, no ale niestety, żeby być sportowcem, to jednak trzeba dziennie harować na treningach, a złamią nogę i po karierze. Można jeszcze próbować śpiewać, no ale nie wszyscy mają tanie dar. Na salsie aż tak dobrze nie zarobisz, więc no cóż, jest to jakaś szansa. Natomiast pamiętajmy o słynnych programach walki z uprawami koki. Kolumbia jest krajem okołorównikowym, gdzie o 6 rano trzeba iść na, o 6, o 5 trzeba iść na pole, a o 10 z niego zejść, bo już tak praży, że się nie da uprawiać niczego. A ta koka rośnie sama, no więc no co, jak zmusić chłopa, który ma z tego dużo pieniędzy, mało roboty, do tego, żeby pracował długo za mniej pieniędzy? Kolumbijczycy jakoś sobie z tym dali radę, to znaczy nie wiem, czy z koką sobie dali radę, w każdym razie na pewno już nie są centrum na pewno handlu, nie, tak. Prawda? Bo Meksyk przeniósł przejął się do Meksyku. Tę rolę. Ale czy sensowne twoim zdaniem jest przeciwdziałanie tego typu rzeczom, jak na przykład piosenki takie, czy jak w Brazylii, czy jak w Meksyku, przecież jest też cały nurt sławiący tych gangsterów przy muzyki gitarowej, ludowej tak. Muzyki gitarowej. Wyjdzie burmistrz miasta i powie, słuchajcie, nie, bo to dzieci zły przykład biorą. Słuchaj, ja jadąc do programu zastanawiałem się, czy zadasz mi takie pytanie i zastanowiłem się, ponieważ moja córka przechodzi fascynację Japonią, więc ja przechodzę fascynacją Japonią i ciągle czytam rzeczy japońskie, ponieważ wydaje komiksy, to czytam mnóstwo japońskich komiksów, oglądam filmów i gdybym ja na podstawie komiksów japońskich jechał teraz, miał kupić bilet do Japonii, to tak, wszyscy mają miecze, sama Yakuza, Godzilla, mutanty popromienne, Boże Święty, do Shinkansena nie wejdę. Ja w ogóle nie wiem, czy ja kupię ten bilet, bo inaczej mnie ci Japończycy krwiożerczy zamordują. A potem ci biedni Japończycy spacerują po warszawskich ulicach. Tak, tacy mili, sympatyczni ludzie. I podobnie jest z Kolumbijczykami. Oczywiście, że jest znacznie wyższy stopień przestępczości, nieporównywalnie wyższy niż w Europie, ale nie sądzę, żeby ta piosenka coś zmieniła. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Rabili z portalu radiobrazylia.pl, ostatni gość raportu o stanie świata. Zaczęliśmy od Kolumbii, przez Meksyk, przez Japonię, lądujemy na Myśliwieckiej. Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam! Uwaga, uwaga! Rozpoczynamy sezon grillowy. W tę sobotę znajdziesz w Lidlu ponad 100 produktów na grilla. Lista dostępna na www.lidl.pl. A dodatkowo, schab wieprzowy bez kości w plastrach 50% taniej, 3,59 za 360 gramów. Oraz banany 40% taniej, 2,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu.